जाती है जान मेरी जाती है यहाँ तेरी आती है जान मेरी जाती है मौसम आए मौसम जाए मौसम आए मौसम जाए तू क्यों नहीं आती है तुझे भूला नहीं तुझे याद किया एक बार नहीं सौ बार किया यार तेरी आती है मुझको बतला दे आखिर क्या मजबूरी है तेरे मेरे बीच में किस लिए ये दूरी है लेकर तेरा नाम सनम कर दूंगा बदनाम सनम तू जहां भी जाएगी बेवफा कहलाएगी आजा मेरी जिंदगी करना मुझसे बेरुखी मौसम आए मौसम जाए मौसम आए मौसम जाए तू क्यों नहीं आती है तुझे भूला नहीं तुझे याद किया एक बार नहीं सौ बार किया यार तेरी आती है जान मेरी जाती है तेरे सोनी सोनी लगती है ये जिंदगी ओ अपने साथ ले गई तू मेरी हर खुशी देख मेरी जाने मन मेरा ये दीवानापन हद से गुजर जाएगा आशिक तेरा मर जाएगा आज मुझे मालूम हुआ झूठी है तू दिलरुबा मौसम जाए मौसम आए मौसम जाए तू क्यों नहीं आती है तुझे भूला नहीं तुझे याद किया एक बार नहीं सौ बार किया यार तेरी आती है